Thank you.

da ya me mu ye bina e ya me ya ja ba e ya me mu ye shi ya mi ye bi bi a plan ya na me su me plan ya me mu ye kuma e.